महाभारत कथा संख्या 18। भक्त प्रेमी जन आइए आगे सुनते हैं गीता ज्ञान। पांडव प्रमोदित हो गए आए जब ब्रजनाथ, विविध प्रश्न करने लगे आतुरता के साथ। अथ से इति तक हाल जब सुना चुके यदुवीर, सभा भवन का हो गया वातावरण गंभीर। नकुल और सहदेव की गई भीम पर दृष्टि, अर्जुन पर श्री भीम ने डाली सत्वर दृष्टि। अर्जुन लगे निहारने धर्म राज की ओर, धर्म राज ने नेह से निरखे नंद किशोर। अब क्या करना चाहिए बोले वे तत्काल, इधर शांति का शीर है उधर युद्ध की ज्वाल। शांति शांति के दिन गए त्यागो राजन भ्रांति। माधो बोले कड़क करनी है अब क्रांति। दुर्योधन को समझाने से जब काम नहीं निकला कुछ भी, जब साम दाम दंडाधिक का परिणाम नहीं निकला कुछ भी, जब भीष्म द्रोण से वृद्ध पुरुष उस मदांध को समझा न सके, सारा साम्राज्य त्याग कर भी जब पांच गांव हम पा न सके, तब इस विपरीत अवस्था में सुख शांतिमयी चर्चा कैसी, हठ धर्मी से अन्यायी से नाता कैसा ममता कैसी। करना रण ही करना होगा टाला अब नहीं टालना है, जब क्षत्रि के घर जन्म लिया तो क्षत्रि धर्म पालना है। अर्जुन धारो रण कवच, रथ को करो तैयार, आज सारथी बनेगा यह वसुदेव कुमार। होगी मेरे हाथ में अब घोड़ों की डोर, और तुम्हारे हाथ में अब घोड़ों की डोर। पहियों में हरि चक्र हो, छतरि पर हनुमान, रहे सब समय हृदय में मृत्युंजय भगवान। रथ आते ही मच गया पांडव दल में शोर, मुस्काई कुछ द्रौपदी उधर शिविर की ओर। दिया दूर से कृष्ण को उसने आशीर्वाद, नमन कृष्ण ने भी किया मान सहित साहलाद। सोचा नारी हठ बड़ी रही वही लाई यह अवसर है, श्री कृष्ण नहीं द्रौपदी बहन इस महा युद्ध के भीतर है। दो दुशासन ही का कटा शेष पांडव की वधु मांगती है वह मांग आज सिंदूर नहीं दुश्मन का लहू मांगती है। नर नारायण जिस समय रथ पर हुए सवार कुरुक्षेत्र की भूमि पर गूंजा जय जयकार सात सप्त अक्षोहिणी सेना थी बलवान सात भाग के हुए थे सात नियुक्त प्रधान श्री धृष्ट धूम्न विराट द्रुपद सात्यकी राजे निज निज दल में श्री भीम शिखंडी चे कितान यह भी साजे निज निज दल में इन सातों सेनापतियों के श्री धृष्ट धूम्न प्रधान हुए संरक्षक उन प्रधान के भी अर्जुन जैसे बलवान हुए अर्जुन ही थे सर्वोच्च नहीं उनसे ऊंचे यदुनायक थे जिनके गणेश ब्रह्मा महेश सुर और सुरेश सहायक थे। आमंत्रित नृप दल भी निकला शिविरों से सज सज कर पल में पंक्तियां रथों की दीख पड़ी तब इंद्र धनुष जैसी थल में धरती सूरज के मध्य स्थल छा गए धूल के बादल से मानो जाते हो देव राज करने को रणदावानल से। कौरव गण भी समर को सजे उधर तत्काल ही ग्यारह अक्षोहिणी सेना सुदृढ़ विशाल सेनापति उस ओर थे भीष्म सुदृढ़ बलवान ग्यारह भागों के बने ग्यारह वीर प्रधान दुशासन शकुनि विकर्ण कर्ण कृप द्रोण शल से योद्धा थे गुरुमित्र जयद्रथ सिंधु राज कृत वर्मा अश्वत्थामा थे। हाथी घोड़े सेना समेत सज सज कर अस्त्रों शस्त्रों से यह भी सब आए कुरुक्षेत्र सावन भादों के मेघों से था दोनों ही दलों में महायुद्ध का चाव महाकाल कालिका का ऐसा पड़ा प्रभाव गुजरे उस रणभूमि से तभी एक ऋषि राज देखा अपनी आँख से सर्वनाश का ताज उस युग के विख्यात मुनि हे यह वेद व्यास पास गए धृतराष्ट्र के होकर तनिक उदास बोले भाई से भाई ही संग्राम निरत होने को है आता हूँ कुरुक्षेत्र से मैं भारत गारत होने को है। कौरव पांडव बन गए शत्रु इस समय रहे आत्मीय नहीं बेटा इन बूढ़ी आँखों ने वह देखा जो कथनीय नहीं इन वचनों ने कर दिया कुरुपति को बेचैन बोले अच्छा ही हुआ मिले ना मुझको।